Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 marca, minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. O polskim wsparciu dla najuboższych krajów świata mówił w Katarze prezydent Andrzej Duda. Partia premier Estonii utrzyma władzę, są wyniki z prawie wszystkich lokali wyborczych. Większość głosów oddano przez internet. W Tarnobrzegu i kilkuset innych miejscach w Polsce i na świecie odbył się bieg tropem wilczym. Każdy jest zwycięzcą dziś. Tak, najważniejsza jest pamięć. Prezydent Andrzej Duda jest w Katarze. W stolicy kraju Dosze trwa piąta konferencja ONZ dotycząca państw najsłabiej rozwiniętych. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda po całodniowych obradach powiedział dziennikarzom, że na tym ONZ-owskim forum jesteśmy jako kraj bardzo dobrze postrzegani. Według prezydenta możemy odegrać ważną rolę w krajach afrykańskich, jeśli chodzi o programy pomocowe. Polska jest dobrze kojarzona. Nigdy nie mieliśmy kolonii. Nie jesteśmy oceniani wśród tych, którzy mają tą przeszłość kolonialną. Wielu w Afryce wie, jaka jest nasza historia, ale możemy mówić tutaj o niej z podniesioną głową, że jesteśmy także tym narodem, który przeżył wyzysk, utratę niepodległości. Dzisiaj pokazujemy tutaj nasz rozwój. Polski prezydent przeprowadził szereg rozmów kuluarowych. Poruszył w nich m.in. sprawę rosyjskiej propagandy i kłamstw, jakie Kreml rozpowszechnia o wojnie na Ukrainie. Trzeba tutaj naprawdę mówić i pokazywać, jaka jest prawda, jak ta agresja wygląda i że ruski mir to nie jest żadne dobro. Z Dohy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dzisiaj prezydent weźmie udział w panelu dotyczącym rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Potem uda się z oficjalną wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozmawiać będzie głównie o kwestiach energetycznych. Partia obecnej premier Estonii Kai Kallas wygrała niedzielne wybory parlamentarne. Przeliczono już ponad 92% głosów. Estońska Partia Reform uzyskała 32% poparcie i może liczyć na 38 mandatów w 101-mandatowym, jednoizbowym parlamencie. Drugie miejsce zajęła Konserwatywna Partia Ludowa, która uzyskała niecałe 16% głosów, a trzecie Liberalna Partia Centrum z wynikiem ponad 14%. W estońskich wyborach wzięło udział 63,7% uprawnionych do głosowania. Według wstępnych danych po raz pierwszy w historii tego kraju większość, bo ponad połowa głosów została oddana przez internet. Na Litwie również zakończyły się wybory, ale samorządowe. Wzięli w nich udział litewscy Polacy. Wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, otwierała listę swojego ugrupowania w stolicy. W kończącej się kadencji w Radzie Wilna Polacy mieli 6 mandatów i współrządzili miastem. Edyta Tamošiūnaitė liczy, że poprzedni wynik uda się powtórzyć. Naszym celem jest polepszyć ten stan i mam głęboką nadzieję, że będziemy mieli więcej niż 6 mandatów. Na naszej liście wyborczej było 99 kandydatów, więc chyba mamy najbardziej obszerną listę, patrząc na inne partie. Myślę, że też każdy nasz kandydat przyciągnął też swoich wyborców. Frekwencja w wyborach samorządowych na Litwie wyniosła 49%. Ponad 300 osób wzięło udział w biegu tropem wilczym zorganizowanym w Tarnobrzegu. Chodzi nie tylko o sport, ale przede wszystkim o pamięć o żołnierzach podziemia antykomunistycznego. Dzisiaj kibicuję jak najbardziej, bo to jest jednak ważna rocznica. Pamięć zawsze się liczy, trzeba pamiętać. Co sprawia, że nakładasz na siebie tę koszulkę niezłomnych? Chęć wspomnienia tego, przy okazji trochę ruchu. Coś wiesz o niezłomnych? Coś czytałem, próbowałem się dowiedzieć. Walczyć dla naszego dobra. Adrian Turek, Stowarzyszenie Patriotyczne Tarnobrzeg. W tym roku mamy prawie 300 osób. W tym roku wyjątkowo bezpieczny ten bieg. Porządne uzbrojenie 18 Pułku Artylerii. Cieszymy się właśnie, że Pułk Artylerii nas zaszczycił swoją obecnością. To jest dodatkowa atrakcja dla dzieci, dla młodzieży, ale i dla dorosłych, którzy tu są, bo każdy tak naprawdę lubi po prostu obejrzeć sobie coś wojskowego. I każdy jest zwycięzcą dziś. Tak, najważniejsza jest pamięć. Można przebiec, przejść, przejechać. Ważne jest to, że tu jesteśmy. Po prostu Tarnobrzeg pamięta o tych wydarzeniach i czci bohaterów. Panie pułkowniku, dajecie wielki przykład. Pułkownik Piotr Męczyński, dowódca 18 Pułku Artylerii Nowa Dęba. Pamięć o żołnierzach wyklętych to jest obowiązek nie tylko każdego żołnierza, który służy czynnie, ale każdego Polaka. Bieg tropem wilczym to jest szczególny sposób upamiętnienia tych żołnierzy wyklętych. We wszystkich biegach tropem wilczym zorganizowanych w 350 miejscach w Polsce i za granicą wzięło udział około 100 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami tylko na północnym wschodzie. Przelotnie popada śnieg, stopniowo przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie 0 stopni, najcieplej z kolei na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach 5 kresek na plusie. Trójka. Program Trzeci.

poniedziałek po północy w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie. I kto by pomyślał, proszę Państwa, że gitarzysta Pink Floydów po latach wspaniałej kariery ze swoim sławnym zespołem, jeden ze swoich najlepszych albumów koncertowych nagra w Polsce, w Gdańsku. A ten koncert będzie transmitowany w Trójce, no bo tak właśnie było w 2006 roku. David Gilmour ma dziś urodziny, kończy 77 lat. Nie muszę go Państwu przedstawiać i wiele o nim opowiadać, ale jego muzyki zawsze warto posłuchać. We'll be right back. Choral to jedna z wielu wspaniałych kompozycji Davida Gilmora. On także napisał słowa tej pieśni. To utwór zamykający album A Momentary Lapse of Reason z 1987 roku. Album zdominowany artystycznie przez talent Davida. Jako członek zespołu Pink Floyd, Gilmour nigdy nie był tak społecznie i politycznie zaangażowany jak Roger Waters, no ale to nie oznacza, że nie dostrzegał i nie dostrzega, co się wokół dzieje. Po pierwsze, akceptował pomysły Watersa i w nich uczestniczył. A po drugie, niemal dokładnie rok temu David Gilmour opublikował w mediach społecznościowych taki apel. Rosyjscy żołnierze, przestańcie zabijać swoich braci. W tej wojnie nie będzie zwycięzców. Moja synowa jest Ukrainką, a moje wnuczki chcą odwiedzić i poznać ten piękny kraj. Zatrzymajcie to, zanim wszystko zostanie zniszczone. Putin musi odejść. A potem z Nickiem Masonem reaktywował zespół Pink Floyd, aby nagrać piosenkę wspierającą Ukrainę. Apel Davida Gilmora i specjalna piosenka zespołu Pink Floyd. To było zaledwie rok temu, gdy wydawało się jeszcze, że jakiekolwiek apele do Rosjan atakujących Ukrainę mają jeszcze jakikolwiek sens. Wróćmy na koncert w Gdańsku, gdzie David Gilmour grał na różnych gitarach, a na wszystkich grał pięknie.

David Gilmour na różnych gitarach, no ale trzeba przyznać, że nie tylko jego to dzieło. Drugim gitarzystą w Gdańsku w 2006 roku był Phil Manzanera, też wybitny artysta rockowej gitary, kiedyś w zespole Roxy Music. A Gilmour, choć generalnie zaliczany do gwiazd progresywnego, a chwilami wcześniej nawet awangardowego rocka, jako swoją pierwszą i wciąż znaczącą inspiracją muzyczną, wymienia Hanka Mervina i The Shadows. Brzmienie czerwonej gitary wspomnianego Hanka i jego zespołu niewątpliwie wpłynęło na całe powojenne pokolenie brytyjskich muzyków rockowych. Slippery Guitar, utwór nagrany w 1994 roku przez Davida Gilmoura podczas sesji do płyty Division Bell i schowany na półkę. Na szczęście później opublikowany na zbiorowym wydawnictwie The Later Years. I tak sobie myślę, proszę Państwa, czy tą krótką informacją o Henku Merwinie i grupie The Shadows nie tworzy pewnej dziury informacyjnej, zwłaszcza wśród najmłodszych słuchaczy, ale Państwo, myślę, pamiętają, słyszeli choćby. Hank Mervyn and the Shadows, instrumentalna grupa gitarowa, zaczynała karierę jeszcze w latach 50. i stworzyła generalnie definicję gitarowego zespołu z lat 60. Trzy gitary i perkusja. Gitarzysta prowadzący, gitarzysta rytmiczny, gitarzysta basowy, tak się wtedy mawiało. Co ważne, każdy musiał mieć czerwoną gitarę z taką czerwoną, z tym czerwonym głównym elementem, no i jeszcze perkusista. Hank Mervyn, wspaniały instrumentalista, wspominają o nim różni artyści. Mark Knopfler na przykład mawiał, że ważna była gitara, ale najważniejsze było to, żeby ona była czerwona, jak zaczynał swoje granie na gitarze. No i miał rzeczywiście czerwoną gitarę. Hank Mervyn, wspaniały artysta, inspirował wielu muzyków kolejnych pokoleń. No i jak się okazuje, do tych muzyków należy także David Gilmour. David zostanie zapamiętany w historii muzyki jako wspaniały gitarzysta, także kompozytor, no i jak to w muzyce rockowej często bywa, wokalista, bo konwencja wymaga wykonywania piosenek. W tej ostatniej kategorii, no nie błyszczał może tak jak inni koledzy, ale z czasem to się bardzo ładnie rozwijało, a pod koniec kariery David Gilmour zaczął śpiewać niemal jak Leonard Cohen. On through the night, made specters of strangers, playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame. David Gilmour jako utalentowany artysta, zarazem dobry mąż i ojciec. Piosenka Yes, I Have Ghosts powstała 3 lata temu, aby promować audiobooka żony Davida, Polly Samson, a jako jednoosobowy chórek wystąpiła w niej córka artysty Romany Gilmour. Z wielką radością przygotowywałem dzisiejszą audycję dla Państwa. No, zwykle śledzimy nowości, aby znaleźć interesujące tropy muzyczne, a żeby przygotować dzisiejszy program, przesłuchałem sobie dla własnej wspaniałej przyjemności kilkanaście płyt Floydów i Gilmoura. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Blanket. It's time to go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.